vreme împreună și aveau atâtea zeci de gânduri să-ți spun povestea lor iubită. Dar tu citește-o printre rânduri, ar fi trecut neluați în seamă cu traiul lor cel fără vină. Chiar dacă eu știam că ascunde și fantezie și rutina, dar unde dragoste nu e, nimic nu e, nici soare nu-i, nici viață nu-i, iar eu mă simt al nimănui. Dar unde dragoste nu e, nimic nu e, nici soare nu-i, nici viață nu-i, acolo unde nu ești tu, acolo unde nu ești tu. Au fost o vreme împreună două străine emisfere, călătoreau acești doi tineri prin anotimpuri efemere. De la prieteni, de la rude, luau duminici cu împrumut, știau mai bine ca oricine să le transforme în trecut. Dar unde dragoste nu e, nimic nu e, nici soare nu-i, nici viață nu-i, iar eu mă simt al nimănui. Dar unde dragoste nu e,